Maestrul și Margareta. Roman de Mihail Bulgakov. Capitolul 3. Al șaptelea argument. Da, era în jurul orei 10 dimineața, preastimate Ivan Nicolaevici, spuse profesorul. Poetul își trecu palma peste față, ca omul care abia se trezește din somn, și văzu că pe lacuri se lăsase seara. Oglinda apei se întunecase și o luntre aluneca în plescăii de vâsle și în chicotelele unei femei pe care o plimba cineva. Băncile de pe alei se umpluseră de lume, dar tot numai pe trei din laturile pătratului, cea de-a patra, unde ședeau interlocutorii noștri, rămânea pustie. Deasupra Moscovei cerul parcă se spălăcise și întării ieșea în relief luna plină, albă încă, nepoleită cu aur. Se respira mult mai ușor și subtei glasurile căpătaseră inflexiunile mai dulci ale serii. Cum de n-am băgat de seamă că ăsta a apucat să ticluiască o întreagă poveste? Se întrebă bezdomnii, uimi la culme. S-a și lăsat seara. Dar poate că n-a spus-o el, ci am adormit pur și simplu și toate astea le-am visat. Totuși, trebuie să presupunem că profesorul i-o povestise. Altfel, am fi silit să admitem că același vis îl avusese și Berlioz, pentru că, privindu-l cu luarea minte pe profesor, drept în față, Mihail Alexandrovi zise: povestirea dumneavoastră mi se pare extrem de interesantă, domnule profesor, cu toate că nu coincide deloc cu textele din Evanghelie. Vai de mine! Făcu profesorul cu un zâmbet indulgent. De alții nu m-aș mira, dar dumneavoastră trebuie să știți că nimic din ce scrie în Evanghelie nu s-a întâmplat vreodată. Și dacă începem să ne referim la Evanghelie, socotind o drept sursă istorică, zâmbi iar cu aceeași expresie pe față și luă piuitul lui Berlioz, pentru că repetase cuvânt cu cuvânt ceea ce îi spusese el însuși lui bezdomnii în timp ce străbăteau strada Bronaia în drum spre Patriarhie Prudă. Așa e, în cuvință Berlioz, dar mă tem că nimeni n-ar putea confirma că ceea ce ne-ați povestit dumneavoastră s-a petrecut în realitate. Ba nu, are cine să confirme, exclamă profesorul, stâlcind cuvintele, dar pe un ton cum nu se poate mai convins. Și deodată, foarte misterios, le făcu iar celor doi prieteni semn să vină mai aproape. Literații se aplecară spre el, unul din dreapta, altul din stânga, și străinul urmă, dar de data asta fără niciun accent, care, dracu știe cum, ba dispărea, ba apărea din nou. Adevărul e, aici profesorul se uită în jur, sperios, și urmă în șoaptă, că eu am fost de față la toate acestea. Am fost la pila din pont pe balcon și în grădină când vorbea cu Caiafa și lângă eșafod, dar numai în taină, incognito, cum s-ar zice, așa că vă rog să nu suflați nimănui niciun cuvânt și să păstrați secretul. Urmă o tăcere, apoi Berlioz, palid la față, îl întrebă cu tremur în glas: de când sunteți la Moscova? Păi adineauri, în clipa asta am sosit, îi răspunse fâstăcii profesorul, și abia acum celor doi prieteni le dădu prin cap să se uite bine în ochii lui, ca să se convingă că ochiul stâng, de culoare verde, e un ochi de nebun, iar dreptul e gol, negru și mort. Uite cum s-a lămurit totul, își zise Berlioz, tulburat și dezorientat. A sosit un neamț nebun sau s-a țignit adineauri aici pe malul lacului. Ce istorie! Da, într-adevăr, se lămurea totul. Și mult prea ciudatul dejun la răposatul filozof Kant și aiurelele despre uleiul de floarea soarelui și anușca și prezicerea că lui Berlioz se va tăia capul și toate celelalte. Hotărât lucru, profesorul era dement. Berlioz realiză numai decât ce avea de făcut. Lăsându-se pe speteaza băncii, în spatele profesorului, îi făcu lui bezdomnei un semn cu ochiul, vrând să-i spună nu-l contrazice, Dar poetul făstăcit nu-l înțelese. Da, da, da, spunea excitat Berlioz, posibil, chiar foarte posibil, să fie avut loc toate acestea, și pila din pont, și balconul, și restul. Dar, dumneavoastră, ați venit singur sau cu soția? Singur, singur, sunt întotdeauna singur, răspunse profesorul cu amărăciune. Dar unde viți bagajele, domnule profesor? Urmă insinuant Berlioz. La hotelul Metropol? Unde ați tras? Eu? Nicăieri, răspunse neamțul cel smintit, rătăcind cu ochiul verde, nebun și trist, peste patriarșie prudă. Cum? Dar unde o să locuiți? În apartamentul dumneavoastră, trânti deodată pe un ton familiar nebunul, făcându-i cu ochiul. Sunt încântat, mormăi Berlioz, dar credeți-mă, la mine nu o să vă simțiți comod, pe când la Metropol sunt niște camere splendide, e un hotel de prim rang. Și nici diavolul nu există? Îl întrebă Hodorong Trong, bolnavul, pe Ivan Nicolaevici. Nici diavol. Nu-l contrazice, șopti abia mișcându-și buzele Berlioz, trăgându-se iute în spatele profesorului și făcând semne poetului. Ați venit singur sau cu soția? Singur, singur, sunt întotdeauna singur, răspunse profesorul cu amărăciune. Dar unde viți bagajele, domnule profesor? Urmă insinuant Berlioz. La hotelul Metropol? Unde ați tras? Eu? Nicăieri, răspunse neamțul cel smintit, rătăcind cu ochiul verde, nebun și trist, peste patriarșie prudă. Cum? Dar unde o să locuiți? În apartamentul dumneavoastră, trânti deodată pe un ton familiar nebunul, făcându-i cu ochiul. Sunt încântat, mormăi Berlioz, dar credeți-mă, la mine nu o să vă simțiți comod, pe când la Metropol sunt niște camere splendide, e un hotel de prim rang. Și nici diavolul nu există? Îl întrebă Hodorong Trong, bolnavul, pe Ivan Nicolaevici. Nici diavol. Nu-l contrazice, șopti abia mișcându-și buzele Berlioz, trăgându-se iute în spatele profesorului și făcând semne poetului. Nu există niciun diavol, strigă exact ce nu trebuia Ivan Nicolaevici, zăpăcit de toată această aiureală. Ce pacoste pe capul nostru! Ea nu mai face pe nebunul. Auzind acestea, nebunul izbucni într-un râs atât de răsunător încât o vrabie își luă zborul din teiul ce își întindea crengile deasupra capetelor celor trei. Foarte interesant, zise profesorul cutremurându-se de râs. Cum vine asta? La dumneavoastră orice cauz nu găsești. Își curmă brusc hohotele și, lucru pe deplin explicabil, la o boală psihică, după accesul de veselie căzu în cealaltă extremă. Se enervă și strigă aspru. Și va să zic că nu există? Liniștiți-vă, liniștiți-vă, domnule profesor, mormăi Berlioz, temându-se să le enerveze pe bolnav. Rămâneți aici o clipă cu tovarășul bezdomnii, iar eu mă repet până la col să dau un telefon, după care vă conducem unde veți dori dumneavoastră. Doar nu o să vă descurcați singur în oraș. Trebuie să recunoaștem că planul lui Berlioz era judicios. Să ajungă până la primul telefon public și să comunice la biroul de evidență a străinilor că, iată, cu tare consultant venit din străinătate, se află la Patriarhie Prudă într-o stare vădită de demență. Deci se impune luarea unor măsuri. Altfel se potisca cine știe ce încurcături și neplăceri. Vreți să dați un telefon? Bine, dați, încuvință trist bolnavul și deodată îl rugă pătimaș pe Berlioz. Dar vă implor, acum la despărțire, credeți cel puțin în existența diavolului. Mai mult nu vă cer. Să știți că pentru dovedirea acestui adevăr există un al șaptelea argument cel mai temeinic. De altfel, o să vi se prezinte de îndată. Bine, bine, îl liniști cu o falsă blândețe Berlioz Și făcându-i cu ochiul poetului amărât, căruia nu-i surâdea de fel perspectiva de a-l păzi pe neamțul de men, părăsi malul lacului, îndreptându-se spre ieșirea de la intersecția străzii Bronaia cu stradela Ermolaevski. Îndată ce-l văzu îndepărtându-se, profesorul parcă se înzdrăveni și se lumină la față. Mihail Alexandrovici, strigă el. Acesta tresări, întoarse capul, dar căută să se liniștească cu gândul că profesorul putea să-i cunoască numele tot din ziare. Străinul însă, făcându-și mâinile pânie, strigă. Dacă vreți, dau dispoziție să se trimită imediat o telegramă unchiului dumneavoastră la Kiev. Berlioz se cutremură din nou. De unde știa nebunul de existența unchiului de la Kiev? Despre asta era sigur că nu scrisese nimic, nicio gazetă. Ehei, nu cumva are dreptate bezdomnei, dacă actele neamțului sunt false. Ce individ ciudat! Da, da, trebuie să telefoneze, numai decât unde trebuie. Acolo o să se lămurească în doi timp și trei mișcări cei cu el. Și fără să mai asculte ce-i striga profesorul, Berlioz fugi mai departe. Chiar lângă ieșirea în strada Bronaia, în întâmpinarea redactorului șef, se ridică de pe o bancă un cetățean, semănând leit cu cel care se întrupase mai înainte în lumina soarelui din pâcla deasă a Arșiței. Numai că acum nu mai era străveziu aerian, ci un individ obișnuit, din carne și oase, și în întunericul ce se lăsa, Berlioz îi văzu bine mustățile mari, ca niște pene de găină, ochii mici, ironici, de om băut și pantalonii cadrilați, trași în sus, lăsând să-i se vadă ciorapii albi jegoși. Mihail Alexandrovici se dădu înapoi, dar se consolă îndată, socotind că este o coincidență stupidă și că, în general, nu era momentul potrivit să se gândească la această problemă. Căutați portița turnantă, cetățene? Se interesă tipul cadrilat cu o voce dogită de tenor. Poftiți pe aici, drept înainte, și ieșiți pe unde trebuie. Pentru indicație ar trebui să faceți cinste, așa ca să se poată drege cu o litruță un fost dirijor de cor. Strâmbându-se, individul își smulse de pe scăfârlie șepcuța de jocheu. Berlioz nu mai stătu să-l asculte pe dirijorul de cor, miloc și scălâmbăiat, se apropie în fugă de portița turnantă și puse mâna pe ea. O întoarse și era gata să pășească pe șine când îl izbi în față o lumină roșie și albă. În cutia ei de sticlă se aprinse inscripția „Atenție la tramvai”. Și numai decât, veni în goană și tramvaiul care cotea de pe Ermolaevski pe Bronaia, pe o linie nouă trasă de curând. Întoarse și, ieșind la drum drept, se lumină deodată în interior, scoase un urlet și își mări viteza. Prudentul Berlioz, deși stătea într-un loc ferit, se gândi să se întoarcă la adăpostul porții turnante. Își mută mâna pe o altă aripă și făcu un pas înapoi. Dar deodată, mâna îi lunecă și scăpă aripa portiței de metal, un picior ca pe ghețuș prin să eluneca pe calda râmul ce cobora în pantă spre șine, celălalt picior îi se săltă în sus și Berlioz fu proiectat drept pe șine. Încercând să se agațe de ceva, căzu pe spate, lovindu-se nu prea tare de calda râm și apucă să vadă sus pe cer, nu mai știu dacă în dreapta sau în stânga, luna poleită în aur. A avut timp să se întoarcă pe o parte, să-și tragă nebunit dintr-o smucitură picioarele spre burtă și, răsucindu-se, văzu limpede zburând spre el, impetuos, fața albă de groază a vatmaniței, precum și basmaua ei roșie. Berlioz nu scoase niciun strigăt, dar în jurul lui toată strada prinse a țipa cu glasuri ascuțite de femei. Vatmanița frână cu disperare tramvaiul, se lăsă cu botul în pământ, după care se săltă brusc și, prefăcute în țândări, geamurile vagonului zburară cât colo zornăind. În mintea lui Berlioz, cineva striga cu groază. E cu putință? Din nou, pentru ultima oară, sclipit discul lunii, dar de asta dată destrămându-se bucăți-bucăți, apoi se lăsă noaptea. Tramvaiul îl acoperi pe Berlioz și lângă grilajul aleii fu aruncat pe panta pietruită un obiect rotund întunecat, rostogolindu-se, pornind saltul pe caldarâm. Era capul retezat al lui Berlioz.